Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 18 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1 000 000 złotych zadeklarowali katowiczanie na pomoc dla syryjskich rodzin. Setki Meksykanów utworzyły żywy mur na granicy z USA w proteście przeciwko planom budowy prawdziwego. W Malezji zatrzymano kolejną osobę podejrzaną o udział w zabójstwie przyrodniego brata komunistycznej Korei. Ponad 1 000 000 złotych zadeklarowali mieszkańcy Katowic na pomoc dla syryjskich rodzin w ramach prowadzonej przez Caritas akcji Rodzina Rodzinie. W grudniu metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zaapelował o pomoc dla konkretnych rodzin. Odpowiedziało na to dotychczas 169 parafii. Miesięcznie przelewają one na konto Caritas ponad 108 tysięcy złotych. Deklaracje składane są na pół roku i łącznie daje to blisko 650 tysięcy. Syryjskie rodziny wspiera również ponad 30 instytucji ze Śląska. Zadeklarowana przez nie pomoc to ponad 97 tysięcy. Oprócz tego w akcji Rodzina Rodzinie 150 prywatnych osób przekaże potrzebującym w Syrii blisko 500 000. W Warszawie odbędzie się dziś pogrzeb Wiktora Węgrzyna, twórca i komandor międzynarodowych rajdów katyńskich. Zmarł 17 stycznia w Chicago po długiej chorobie. Miał 77 lat. Po raz pierwszy motocykliści wyruszyli do Katynia w 2001 roku. Około 50 osób podczas dwutygodniowej pielgrzymki pokonało 3,5 tysiąca kilometrów. Od tego czasu co roku grupa organizuje rajdy do miejsc mordu i pochówku Polaków oraz udziela pomocy rodakom na wschodzie. Przed 10. rajdem katyńskim Wiktor Węgrzyn mówił, że wyprawy to symboliczny przejazd szlakiem polskiej historii. Jedziemy tam przytulić do serca tych, którzy tam ciągle są, Polaków, którzy wychodzą na wzruszające spotkania, łzy. Przez naszą historię to jest pielgrzymka, to jest taki przejazd przez stulecia minione. Wszystko, co najpiękniejsze, najważniejsze w polskiej historii jest na trasie naszego rajdu. Pogrzeb Wiktora Węgrzyna rozpocznie się o 13 w Świątyni Opatrzności Bożej. Dziś także w Trzebini i Libiążu w Małopolsce rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Heleny Kmieć, zamordowanej w Boliwii wolontariuszki pomagającej tamtejszym dzieciom. Uroczystości mają charakter państwowy. W serwisie Trójki przenosimy się za ocean. Setki Meksykanów w położonym przy granicy z USA mieście Ciudad Juárez ustawiły ludzki mur wzdłuż brzegu granicznej rzeki Rio Grande, aby zaprotestować przeciwko planom Donalda Trumpa dotyczącym budowy prawdziwego muru. Demonstranci kolorowymi chustami machali do mieszkańców amerykańskiego miasta El Paso na drugim brzegu rzeki w stanie Teksas. Organizatorzy demonstracji powiedzieli, że przyjazny ludzki mur ma łączyć oba miasta i jest czymś lepszym niż betonowy, który ma je dzielić. To kolejna inicjatywa podjęta przez społeczności po obu stronach granicy, mająca wyrazić sprzeciw wobec planów nowego prezydenta USA. Podczas śledztwa dotyczącego śmierci przyrodniego brata przywódcy komunistycznej Korei, Kim Jong-nama, w Malei zatrzymano obywatela Korei Północnej. Na początku tygodnia Kim został zamordowany na lotnisku w Kuala Lumpur. Do tej pory w Malezji aresztowano 2 kobiety, które podejrzewa się o udział w zamachu na przyrodniego brata Kim Jong-una. Jedna z nich posługiwała się paszportem Indonezji, druga Wietnamu. Policja poszukuje jeszcze co najmniej 3 osób mogących mieć związek z zabójstwem Kim Jong-nama. Tymczasem władze Korei Północnej żądają wydania ciała zmarłego bez przeprowadzenia autopsji, zapowiadając, że raport medyczny i tak będzie przez władze w Pjongjangu odrzucony. Kim Jong-nam został zamordowany w poniedziałek na lotnisku w Kuala Lumpur przy użyciu strzykawki lub sprayu zawierającego substancję. Władze Korei Południowej uważają, że zamach na życie Kim Jong-nama został przeprowadzony przez północno-koreańskie służby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Hodowanie komórek macierzystych czy testowanie antynowotworowych przeciwciał to najnowsze eksperymenty, które mają prowadzić astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprzęt ma dostarczyć bezzałogowy statek Dragon, który startuje dziś z bazy Kennedy'ego na Florydzie. Dragon zostanie wyniesiony przez rakietę Falcon 9. Start o 16:01 naszego czasu. Podróż na stację potrwa 2 dni. W ładowni oprócz standardowych zapasów dla astronautów jest sprzęt naukowy. Załoga stacji ma zbadać zachowanie się komórek macierzystych w warunkach mikrograwitacji. Taki eksperyment ma przydać się w leczeniu ludzi po udarach mózgu. Innemu eksperymentowi zostaną poddane przeciwciała, ważne w walce z wieloma chorobami, w tym z różnymi rodzajami raka. W zeszłym tygodniu amerykańska astronautka Peggy Whitson obchodziła na orbicie urodziny. Jak mówiła, lot kosmiczny dobrze wpływa na proces starzenia się. Mam tu mniej zmarszczek. Whitson zrobiła też swoim rosyjskim kolegom dowcip. Weszła do specjalnego worka, zapięła się szczelnie na zamek. Dwaj Amerykanie zanieśli ją do rosyjskiego modułu, gdzie Whitson nagle wyszła z ukrycia i napędziła kosmonautom z Rosji niezłego stracha. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Michał Gąsierowski. Coraz większy ścisk w czołówce tabeli Ekstraklasy, a to dlatego, że potknął się lider. Lechia zaledwie zremisowała na wyjeździe 1-1 z Termaliką. Martwi się zatem trener Piotr Nowak, a cieszy oczywiście trener Czesław Michniewicz. W najmniej spodziewanym momencie dla nas nadzialiśmy się na kontrę, mając piłkę, długo ją rozgrywając. Jedno podanie przez środek, strata piłki, jedno podanie fantastyczne Wolskiego i świetnie to skończył Peszko i wydawało się, że już się spomeczył. Nam troszeczkę wiara spadła w to, że możemy cokolwiek zrobić. Widziałem po chłopakach, że spuścili głowy na dół. No ale na szczęście dla nas graliśmy do końca. I udało się w ostatniej akcji meczu z karnego po przypadkowej ręce w polu karnym. Wcześniej Jagiellonia aż 5-0 pokonała Górnika Łęczna i w tabeli ma tylko punkt straty do Lechii. Punkt straty może mieć też Legia, która jutro zagra z Ruchem, oczywiście jeśli wygra. A na dziś zaplanowano spotkania Korony z Wisłą Płock, Śląska z Wisłą Kraków i Piasta z Lechem. Jest trzech, ale może zostać tylko dwóch kandydatów do organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Burmistrz Budapesztu oświadczył, że zastanawia się nad wycofaniem kandydatury stolicy Węgier. Jeśli przeciwnicy organizacji Igrzysk zbiorą w ciągu miesiąca 138 tysięcy podpisów. To jest około 10% mieszkańców miasta. Wtedy w walce o Igrzyska pozostałyby jedynie Los Angeles i Paryż. Za to Niemcy garną się do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, także w 2024 roku. Choć wcale nie wygrali jeszcze konkursu na organizację Euro, aż 18 niemieckich miast zgłosiło chęć organizowania meczów. Ostatecznie federacja musiałaby wybrać 10. Na Euro ma zakusy także Turcja, a decyzja w tej sprawie zostanie podjęta za rok. Therese Johaug liczy kolejne straty po tym, jak została skazana za doping. Firma TAG Heuer, podobnie jak wcześniej Fischer, poinformowała, że w umowie z norweską biegaczką miała klauzulę dopingową. To oznacza, że kontrakt został automatycznie zerwany. Johaug została zdyskwalifikowana na 13 miesięcy, co oznacza, że będzie jednak mogła wrócić na igrzyska w Pyeongchang. Sobota pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami. Prawie w całym kraju słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Rano na wschodzie, także w ciągu dnia mgła. Na termometrach 1 stopień w Zakopanem, 2 w Suwałkach, 3 w Olsztynie, 4 w Warszawie i Bydgoszczy, 5 w Poznaniu, 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do smartfona LG K10 LTE z obsługą dwóch kart SIM za 589 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Ale objazd! Ale okazja! Mnóstwo okazji! Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rpl. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć. Dobiorą ubezpieczenie i skonfigurują sprzęt. Słowem, ogarniają wszystko. A nasi klienci? Myślą wtedy o czymś przyjemnym. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są Małgorzata Sadurska, minister, szef Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. I posłowie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Witam państwa. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry wszystkim. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Państwu. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I Jarosław Kalinowski z PSL-u, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, witam. Ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze, zaczynam od dorocznej konferencji w Monachium na temat bezpieczeństwa właśnie w tym roku, szczególnie istotnej ze względu na zmianę warty w Białym Domu. I pytanie do państwa jest takie, czy mimo wszystko, że tak właściwie do końca nie wiemy, jakie jest stanowisko Ameryki w sprawach różnych, powinniśmy w kwestiach bezpieczeństwa nadal opierać się na Ameryce? Czy można wierzyć amerykańskim władzom? Czy można na nie liczyć? Może Małgorzata Sadurska, pani minister, proszę bardzo. No tak, od ubiegłorocznej konferencji w Monachium wiele się zmieniło, bo oczywiście nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, ale również Wielka Brytania ma nową panią premier. Zmiany czekają również w przyszłości Francję i Pałac Elizejski. Natomiast tematy, główne tematy konferencji w stolicy Bawarii, no pozostały, można powiedzieć, te same, bo cały czas mówi się i powinno się mówić o bezpieczeństwie. Tym bardziej, że przecież Europę targają coraz to nowe konflikty. No, Ukraina i konflikt na Ukrainie, wojna w Syrii, ale również te zamachy terrorystyczne, które doświadczył czy Paryż, Nicea, czy Berlin. Wszystko, to właśnie to uświadamia, w jakim Europa jest, w jakiej sytuacji jest Europa, w jakiej sytuacji, w jakim otoczeniu przyszło nam wszystkim żyć. I właśnie te rozmowy o bezpieczeństwie. Bardzo dobrze się stało, że ta jedność europejska cały czas jest potwierdzana. Te pierwsze odznaki jedności europejskiej, które, no, można powiedzieć, zapadły na ubiegłorocznym szczycie NATO w Warszawie. One w tym roku się uwidaczniają, no bo przecież postępuje proces militarnego wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Mamy brygadę pancerną w Polsce, amerykańską brygadę pancerną, i to przecież to są zobowiązania sojusznicze, które są wypełniane. Amerykańscy, natowscy... I zmiana warty w Białym Domu nie ma tu nic do rzeczy. To są, pani redaktor, zobowiązania sojusznicze, zobowiązania, które zapadły na warszawskim szczycie NATO, które są podtrzymywane. Przecież Polska witała amerykańskich żołnierzy tego batalionu, który Ameryka jest przecież dla Polski państwem ramowym. Natowscy żołnierze są w innych państwach bałtyckich, zgodnie z postanowieniami szczytu warszawskiego, szczytu NATO w Warszawie. I to jest rzecz, która jest dla nas najważniejsza, ta jedność sojusznicza, to, że możemy wierzymy Ameryce nadal? Pani redaktor, no pani zadaje pytanie w momencie, kiedy nie tak dawno do Polski przyjechała i brygada pancerna, i do Polski przybyli żołnierze amerykańscy, więc to pokazuje jawnie, tak? To są dowody namacalne tego, że te zobowiązania sojusznicze są wypełniane, ale oczywiście z Ameryką, bardzo ważnym partnerem, teraz przy zmianie prezydenta należy prowadzić dialog, należy rozmawiać o bezpieczeństwie, wszak to jest potęga militarna. Andrzej Halicki. No, oby rzeczywiście te sojusznicze zobowiązania i te dotychczasowe zasady współpracy były utrzymane, konsekwentnie realizowane i wdrażane w życie. Mówię także o kontynuacji tego, co pani minister nazwała wzmocnieniem wschodniej flanki. Natomiast sama konferencja w Monachium, coroczna, rzeczywiście zawsze z bardzo silnym głosem Polski, dziś nam przyniosła wstyd. No, muszę to powiedzieć, bo to jest żenujące, bo to jest niestety niezbędne do skomentowania. Kiedy otrzymaliście Polskę, jej pozycję, taką, która pozwalała automatycznie usiąść przy pierwszym stoliku, kiedy w Monachium byli z polskiej strony guest speakerzy, czyli indywidualny głos, jak powinno bezpieczeństwo wyglądać, jak powinno być wdrażane, realizowane właśnie przy współpracy międzynarodowej, że przypomnę indywidualne wystąpienia Bronisława Komorowskiego jako prezydenta na sali głównej, czy ministra Sikorskiego. No a teraz w panelu jesteśmy, mówiąc krótko, usadzani do kąta i łajani za nieposzanowanie porządku demokratycznego w państwie, za taką postawę, która właśnie to partnerstwo, to wspólne zasady stawia pod znakiem zapytania. To wstyd. A to łajanie to troszkę jest inna historia. To już nie ma związku z sadzaniem przy jakimś stole. Akurat doszło do łajania, bo przy tym stole siedział pan Timmermans. Nie, akurat dlatego do tego dochodzi, że ten polski głos, jak my szukamy naszej obecności, to widzimy go w panelu z boku i w takiej właśnie sytuacji, a nie na sali głównej, kiedy powinien być dobitnie przedstawiony. Mówię to także o obecności pana prezydenta Dudy, który z nikim ważnym w gruncie rzeczy się nie spotkał, nie mógł spotkać się z wiceprezydentem Pensem, chociaż wiem, że takie zabiegi były. To też jest dowód na to, w jakiej pozycji dzisiaj jest Polska i strach pomyśleć, co będzie dalej. Mówię to z przykrością. Grzegorz Długi. Znaczy jest, uważam, dużo gorzej niż to przed chwilą powiedział pan poseł, bo gdyby to tylko było, problem byłby tylko taki, że pan prezydent Duda się nie spotyka z wiceprezydentem, to powiedzmy sobie, byłoby pół biedy. Jest gorzej, dlatego że pan prezydent Duda spotyka się z McCainem. Czyli inaczej mówiąc, to jest tak, jak gdyby ktoś chciał nawiązać dobre relacje z obecnym rządem Polski, w związku z tym spotkał się z Tuskiem. To jest mniej więcej na tej zasadzie. Relacje między administracją Trumpa a panem McCainem są, mówiąc delikatnie, nieprzyjazne. McCain jest ostrym krytykiem Trumpa i jego polityki. Wobec tego zupełnym nieporozumieniem naszej dyplomacji jest organizowanie akurat tego spotkania i to jako pierwszego. Pan prezydent Duda powinien się spotkać Może się spotkać każdy, mówiąc wprost. To nie jest to, co oficjalne spotkanie z administracją. To można by przy okazji i potem. Natomiast nie, że głównym punktem programu jest spotkanie z panem McCain. I to w sytuacji, kiedy właśnie polscy politycy mówili, że wybory amerykańskie to jest wybór między dżumą i cholerą, kiedy polscy politycy, mam na myśli tutaj przede wszystkim ministra Waszczykowskiego, do dzisiaj nie potrafili wyrobić sobie żadnych kontaktów w otoczeniu Trumpa. To polscy politycy bardzo wiele mówią o wielkiej współpracy z Ameryką, a nic w tym kierunku nie robią. W sytuacji, kiedy prasa światowa administracji Trumpa traktuje bardzo, powiem delikatnie, nieładnie, tak? To Polska powinna tu właśnie pokazać, że jest nieco inna, bo to jest faktycznie nasz strategiczny partner. Natomiast my idziemy do... Ale plan był taki, przynajmniej tak donosili komentatorzy na łamach prasy i nie tylko, że prezydent Andrzej Duda jedzie z taką misją do Monachium, żeby pokazać, że Polska jest łącznikiem pomiędzy Europą a Ameryką właśnie w kwestiach bezpieczeństwa. Na razie by nie wyszło. Dzisiaj jest najważniejszy dzień, prawdę mówiąc, bo dzisiaj będzie przemówienie pani Merkel i dzisiaj będzie przemówienie wiceprezydenta Pensa. Wobec tego dzisiaj jest kluczowy dzień. Zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, czy chociaż w korytarzu gdzieś się uda otrzeć naszej delegacji o kogoś ważnego. Jakieś zdjęcie może polepszy nieco relacje. Natomiast tak naprawdę my ciągle nie mamy koncepcji naszej polityki zagranicznej. My nie mamy ciągle koncepcji naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. A to jest karygodne. To jest karygodne. Katarzyna Lubnauer. Czy przede wszystkim rzeczywiście jesteśmy i w takim momencie tego, co się dzieje na świecie i w takim położeniu geopolitycznym, w którym zawsze jesteśmy, że kwestie bezpieczeństwa powinny być dla nas kluczowe i powinny nas jakoś tam łączyć. I jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie ma wątpliwości, że trzeba w pewnym stopniu dywersyfikować te podstawy tego bezpieczeństwa. I oczywiście NATO jest jednym z ważniejszych filarów, być może najważniejszym, ale są też inne filary, o które powinniśmy zadbać. Jednym to jest kwestia jakichś Paktu Bezpieczeństwa, Polityki Wspólnej Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a trzecim jest dozbrojenie polskiej armii, dlatego że powinniśmy jednak trochę też sami za siebie odpowiadać. Czy Nowoczesna byłaby skłonna poprzeć taką koncepcję, byśmy płacili, oczywiście nie od razu, ale stopniowo 3% na armię? Na razie, to ja powiem zaraz. Znaczy, jeżeli chodzi o te 3%, to na razie nie umiemy wykorzystać w pełni 2%. Na razie jest układ taki, że nie umiemy w ramach tych 2%, które jest już przeznaczane, które powinny być przeznaczane przeznaczane na dozbrojenie. Nie potrafimy tak naprawdę ze względu na sposób zarządzania przez ministra Macierewicza MON-em, nie potrafimy dokonać przetargu i zakupić helikopterów, których cały czas nie ma. Tak naprawdę rzeczywiście w dalszym ciągu minister Macierewicz utrwa bezbronność polską i on powinien, jeżeli ja teraz słyszę z ostatnich dni również, że jednym z najważniejszych elementów rozmowy z NATO ma być kwestia odzyskania wraku, to naprawdę budzi takie, ja bym powiedziała, ogarnijcie się i zdecydujcie się, co jest, czym się zajmujecie. Czy minister Macierewicz jest rzeczywiście tym ministrem obrony, czy ministrem katastrofy smoleńskiej, bo ja oczekuję od NATO tego, żebyśmy mieli zapewnioną bezpieczeństwo, a nie tego, żeby pomagała nam odzyskiwać wrak. I jak patrzę na to, co robią, jeżeli na to się nakłada ta, no, nazwijmy to, nie wiem, przepychanka, połajanka Timmermans-Waszczykowski w sprawie nieprzestrzegania konstytucji, to ja takie mam poczucie, że rządzą nami ludzie, którzy kierują się zasadą. Ja z synowcem do przodu i jakoś to będzie. Czyli brak jest jakiejś przemyślanej polityki dotyczącej tego, co ma nam zapewnić bezpieczeństwo. Brak jest jakichkolwiek prób odzyskania tych sojuszy. I czyli tych jeśli będziemy mieć lepsze stosunki z Komisją Europejską, czyli są czapą unijną, to będziemy bezpieczniejsi. Przede wszystkim tak? Będziemy bezpieczniejsi. Pani mówi o tym wszystko w kontekście bezpieczeństwa. Według mnie najbezpieczniejsi będziemy wtedy, kiedy będziemy odzyskiwać swoich sojuszników albo pozyskiwać nowych. Jeżeli my z Niemcami i z Francją popsuliśmy sobie, można powiedzieć, maksymalnie już stosunki i teraz ta wizyta Merkel może trochę poprawić, ale niekoniecznie. I mamy, zwróćmy uwagę, dwa sygnały. Z jednej strony Merkel też mówiła o kwestii opinii dotyczącej Trybunału Komisji Weneckiej, odpowiedzi Komisji Europejskiej, a chwilę potem, tutaj mamy odpowiedź, że oczywiście odpowiemy, a chwilę potem jest dyskusja między Waszczykowskim i Timmermansem na ten temat, że się Komisja Europejska w ogóle nie powinna praktycznie wtrącać sprawy polskie. Czyli mamy taki dwugłos, który pokazuje, że albo byliśmy nieszczerzy w stosunku do partnera, jakim są Niemcy i w czasie wizyty Merkel, albo mamy sytuację, w której w tej chwili pana ministra Waszczykowskiego po raz kolejny po prostu najzwyczajniej w świecie poniosło. Ja bym oceniła w ten sposób, że to jest i śmieszno, i straszno. Ja naprawdę nie czuję się w żaden sposób spokojniejsza, przynajmniej na tym etapie rozmów w Monachium. Czyli pani uważa, że minister Waszczykowski powinien był milczeć, a nie odpowiadać. Przede wszystkim... Ale króciutko, tak czy nie? Przede wszystkim najpierw to nie powinni łamać konstytucji, wtedy nie byłoby problemu. Timmermans się odezwał. Timmermans się odezwał przede wszystkim dlatego, że nie odzyskali jeszcze dotychczas żadnej odpowiedzi na kwestie związane z zwracaniem uwagi. W przyszłym tygodniu. Ad vocem pani minister Sadurska chciała. Tylko króciutko, proszę, bo pozostawili państwo jeszcze się nie wypowiedzieli. Panowie. Tak. Pani poseł mówi o złych relacjach z Niemcami. Ja mam takie wrażenie, że to jest tylko mówienie dla samego mówienia, bo o kształcie stosunków czy relacji nawet i dyplomatycznych z Niemcami świadczą o tym kontakty pana prezydenta Dudy, który ze swoim ówczesnym odpowiednikiem, bo teraz to już się zmieniło, tak? Od kilku dni z panem prezydentem Gałkiem spotkał się kilka razy. Były również oficjalne wizyty w Niemczech pana prezydenta Dudy. Była wizyta pana prezydenta Gałka. To jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli mówimy o relacjach, no powiedzmy tak, Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, tym głównym sojusznikiem, to ja tutaj przypomnę szczególnie panu posłowi Halickiemu list pana Donalda Tuska, który skierował przed szczytem na Malcie, gdzie chyba tak do jednego worka, jak się nie mylę, prawda, panie pośle, rzucił Chiny, Stany Zjednoczone i Rosję jako tych głównych oponentów, przeciwników, rywali dla Europy. Więc to pokazuje, jak się kształtuje właśnie politykę nawet w stosunku do bezpieczeństwa. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tutaj państwo wylali wiele słów. Jeżeli się mówi o konferencji bezpieczeństwa, to proszę się opierać nie tylko na własnych przekazach partyjnych, ale również na tym, co się faktycznie dzieje. Wiele spotkań pana prezydenta Dudy z przywódcami państw europejskich, żeby właśnie budować jedność i wspólny głos w tych ważnych sprawach, szczególnie w sprawach bezpieczeństwa. Teraz Jarosław Kalinowski, Państwo Trójmorze, panie pośle. Nie Bułgaria, Chorwacja, tylko Jarosław Kalinowski. Proszę państwa. Lądujemy. Kasandrycznych wizji. Proszę państwa, teraz mówi Jarosław Kalinowski. Peryferyjna utopia, jaką jest muszę pana powitać dzwonkiem chyba. Panie marszałku, ale pana zapytam, czy Polska powinna się jako ten taki wzorowy płatnik jeśli chodzi o sprawy zbrojenia. Wzorowy wydawacz pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, na wojsko. Tak, tak. Czy powinien jakichś specjalnych względów się od sojuszu spodziewać i też od Trumpa, który łaje tych, którzy się ociągają z wydatkami na armię? Po pierwsze, jesteśmy świadkami bardzo szybko zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych w dziedzinie bezpieczeństwa, tak światowych, ale i w naszej części Europy. O pewnych wyzwaniach mówiła pani minister Sadurska. Brexit, na Bliskim Wschodzie, wojna w Afryce, wielkie niepokoje, migracja. No i znak zapytania, jak będzie realizowana polityka Stanów Zjednoczonych pod nową prezydenturą. Przez ponad 30 lat jedynym mocarstwem decydującym, tak naprawdę rozstrzygającym o tym, co się w świecie działo, były Stany Zjednoczone. Dzisiaj nie mamy tylko powrotu do dwubiegunowego świata w tym obszarze, że nie tylko Rosja odzyskała tak naprawdę swoją pozycję, ale też olbrzymie ambicje i możliwości i siłę mają Chiny. No i kolejny znak zapytania, co dalej z Iranem i z rozwojem sytuacji w kontekście ich aspiracji zbrojenia się atomowego. I w tym kontekście oczywiście dla całej Europy, szczególnie dla nas, te relacje euroatlantyckie są niezwykle istotne. Oczywiście potrzebne są zmiany i nie ma się co dziwić prezydentowi Trumpowi, że oczekuje od sojuszników w NATO wypełniania zobowiązań. I to jest odpowiedź też na pani pytanie, pani redaktor, że oczywiście my powinniśmy się nie tylko wywiązywać, ale ja uważam, że nawet zwiększenie nakładów na zbrojenie, tylko wraz ze zwiększeniem trzeba mądrze te pieniądze wydawać, z całym szacunkiem, nie na partyzantkę, tylko może na system izraelski szkolenia tak naprawdę powszechnego i super zawodowej armii. To tak na marginesie. I teraz tych naszych relacji europejsko-amerykańskich. No, z całym szacunkiem, ale na pewno ani Niemcy, ani Francuzi, ani Włosi nie potrzebują Polski jako pośrednika w relacjach ich ze Stanami Zjednoczonymi. Dla wszystkich państw Unii Europejskiej znakiem zapytania będzie polityka Donalda Trumpa na prezydenta. Natomiast my tak czy inaczej jako Europa powinniśmy bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo, a już szczególnie Polska, nie tylko liczyć na Stany Zjednoczone, ale opierać swoje bezpieczeństwo również na tym filarze europejskim. Cieszę się, że minister Waszczykowski w ostatnim exposé przypomniał sobie o Trójkącie Weimarskim i tak naprawdę nasze relacje i pozycja w Unii Europejskiej będzie współdecydowała o naszym bezpieczeństwie. Mam nadzieję, że za tymi słowami o Trójkącie Weimarskim pójdą realne działania, a nie tylko takie mówienie od dla oka. Ale koniec tego wątku Myślę, że najważniejszym dylematem, który stanął przed uczestnikami konferencji w Monachium, i to podjął prezydent Andrzej Duda i słusznie, bo to jest najważniejszy dzisiaj temat, to jest perspektywa jedności bądź braku jedności świata Zachodu. Nie tylko Europy, ale świata Zachodu, czyli tych relacji transatlantyckich między Europą a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. I są też, prezydent Duda w ważnym panelu, w którym uczestniczył i z prezydentem Ukrainy, z ministrem spraw zagranicznych jednego z nuklearnych trzech państw świata Zachodu, czyli Wielkiej Brytanii. Świat Zachodu i jego jedność ma swoich przeciwników, ma swoich wrogów. Są właśnie siły geopolityczne, wymienił je przed chwilą pan Jarosław Kalinowski, są siły polityczne, które są zainteresowane rozbiciem jedności świata Zachodu. I to jest ten głos rozsądku, który musi na takich konferencjach padać, niezależnie od tego, kto jakie ma kontakty transatlantyckie, bo są też politycy, którzy na przykład uważają, że w gruncie rzeczy Europa poradzi sobie sama i w gruncie rzeczy aktywność amerykańską w Europie trzeba zmniejszać, wręcz wypychać Amerykę z Europy, bo sobie sami poradzimy. I głos rozsądku polskich polityków, w tym prezydenta Dudy, tak właśnie wybrzmiał, że nie, że musimy tę jedność Zachodu utrzymać, bo jak nas rozczłonkują, jak nas podzielą, to cała cywilizacja świata Zachodu zacznie powoli upadać. Tutaj padały takie tezy, że polscy politycy nie mają dobrych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. To bardzo zdumiewająca teza w kontekście tego, że pierwszy raz w historii naszych relacji pojawiła się tak silna obecność militarna, wojskowa amerykańska w Polsce, że pojawił się tak duży sprzęt amerykański w Polsce. To rzeczywiście wynika z tego, że nie mamy żadnych relacji czy dobrych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Nie obserwujecie na przykład spotkań, które miał minister prezydencki Szczerski w Stanach Zjednoczonych i z kim on miał te spotkania. Nie obserwujecie prawdopodobnie rozmów czy spotkań, które miał minister Macierewicz w Brukseli również z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych przed kilkoma kilkoma dniami. Mylicie się w sprawie na przykład McCaina. Tu ktoś powiedział, że on jest wrogiem administracji. Dokładnie jest odwrotnie. On właśnie wczoraj w Monachium powiedział, że administracja Donalda Trumpa zachowuje się bardzo rozsądnie, że jest zwarta, że on ją popiera, że właściwą politykę zaczęła prowadzić również w kontekście Rosji, bo Rosja otrzymała w ostatnich dniach naprawdę zimny prysznic, jeśli chodzi o nadzieje, które wiązała z prezydentem Trumpem, i nawet w Rosji wczoraj wydano taki państwowy, można powiedzieć nieformalny nakaz, żeby przestać w mediach rosyjskich mówić pozytywnie o Donaldzie Trumpie, bo te nadzieje, które wiązali z tym prezydentem, niestety się skończyły niczym. I jeszcze muszę niestety się odnieść do tego, co powiedziała pani poseł Lubnauer w sprawie tego, czy powinniśmy się zajmować i próbować zainteresować polityków z państw NATO kwestią katastrofy smoleńskiej czy wraku samolotu. Otóż pani poseł, proszę przyjąć do wiadomości, że 7 lat temu ta tragedia, która się stała, to był samolot wojskowy jednego z państw natowskich z przywództwem natowskiego państwa na pokładzie i z dowódcami wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ważnej natowskiej armii na pokładzie, i ten samolot rozbił się na terenie nieprzychylnego Paktowi Północnoatlantyckiemu państwa, które w swojej doktrynie państwowej zapisuje, że NATO jest naszym głównym przeciwnikiem. Proszę o tym pamiętać, zanim się na ten temat pani wypowie. Ale chciałam powiedzieć, że Anders Fogh Rasmussen w czerwcu 2013 roku powiedział, że NATO nie ma nic do tego, że to jest sprawa pomiędzy Polską a Rosją. W tej chwili nawet sam minister Waszczykowski mówi, że państwa NATO owszem mogą w jakiś sposób pomagać, ale kwatera główna NATO nie ma takich instrumentów, więc może skończmy rozmowę na ten temat. Pani redaktor podjęła i musiałem krótko odnieść. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że po pierwsze powinien się minister Macierewicz zdecydować, bo tak samo jest z tą Międzynarodową Komisją, to raz chce, raz nie chce i też nie wiadomo. I tak samo jeśli chodzi o to, to jeśli chodzi o Smoleńsk, to bardzo szybko udało wam się z tragedii narodowej zrobić farsę. I to myślę, że Polacy wam nie wybaczą bardzo. Nie udzieliłam wszystkim pani głosu. Teraz będzie mówił jedno zdanie. Powiedziała wzorowo wykonany budżet MONU. To jest 6 miliardów. Nic takiego nie powiedziałam o wzorowym wykonywaniu, tylko że płacimy 2%. Powinniśmy tak. Powinno być na modernizację armii. Przypomnę, że 10% tego budżetu nie zostało wykonane. A i tak jest papierowy. Gdzie są Black Hawki, które miały być w grudniu? Platforma obcinała te 2%. Ale przecież mówię wyraźnie, że nie ma Black Hawków, o których mówił minister Macierewicz, że będą w grudniu. Przynajmniej 2. Nie ma śmigłowców. Nie ma śmigłowców dla ratownictwa morskiego. Nie ma. Modernizacja armii została zastopowana, nie mówiąc o personalnej demolce w armii. Nie mamy prawa bezpieczeństwa. A partyzantka to w ogóle styl zarządzania. Fałszywa alternatywa. Drodzy państwo się zapominają, gdzie są i po co pani tu jesteśmy. Pani minister, tylko pół zdania. Mamy być słyszalni. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk nie mówił o alternatywie i nie wrzucił do jednego worka i Ameryki z innymi państwami. Mówił właśnie o tym, że solidaryzm europejski trzeba wzmacniać i transatlantyckie relacje na skutek tego, że jest zagrożenie dla bezpieczeństwa geopolitycznego i naszego również. I to wzmacnia. Tylko właśnie wymieniał Rosję, Chiny i Stany Zjednoczone. Pani minister, teraz jest do pani pytanie. Także w związku z tym, że już tutaj zostały wymienione nazwisko Fransa Timmermansa i przypomniana ostra wymiana zdań pomiędzy nim a ministrem Witoldem Waszczykowskim na temat konstytucji, praworządności. Nawiasem mówiąc, ma być ta odpowiedź w przyszłym tygodniu Komisji Europejskiej, ale pewnie będzie podobna do odpowiedzi ministra Waszczykowskiego Timmermansowi. Ale chciałam zapytać, o czym będzie prezydent Andrzej Duda rozmawiał w poniedziałek z organizacjami prawniczymi. Ogólnie o praworządności, także o tych sprawach, tych kontrowersjach wokół przestrzegania czy też nieprzestrzegania prawa i konstytucji w Polsce, czy przede wszystkim o planowanych zmianach w sądownictwie. Po pierwsze, pani redaktor, no muszę jednym zdaniem powiedzieć, mnie to ten atak pana Timmermansa w czasie jednego panelu, w ogóle nieprzystający do tematu konferencji bezpieczeństwa, po prostu zdumiał. No to pokazuje, że pan Timmermans po prostu pokazuje się w jednej osobie w kilku rolach, jako sędzia, jako oceniający, jako osoba, która chce coś narzucać Polsce, a przede wszystkim nie ma pojęcia o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce, jak w Polsce obowiązuje prawo i jak w Polsce działa Trybunał Konstytucyjny. To tylko jednym zdaniem. Natomiast to, co będzie w poniedziałek, to tak, pan prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego sygnatariuszy tego porozumienia. To porozumienie przed bodajże 2 tygodniami zwróciło się do pana prezydenta z prośbą o spotkanie. Pan prezydent spotka się z przedstawicielami porozumienia różnych środowisk prawniczych. Tak jak się spotykał przy innych ważnych reformach z różnymi środowiskami, tak i teraz w Pałacu Prezydenckim chce poznać te różne spektrum opinii. I tego właśnie będzie dotyczyła rozmowa, wysłuchania tych środowisk. Ale pytam raz jeszcze, przede wszystkim o sytuację czy o tych planach Ministerstwa Sprawiedliwości? Jak pani to widzi? Tak jak... Bo myślę, że organizacje oczekują rozmowy o przyszłości. Tak jak powiedziałam, to jest odpowiedź na apel organizacji pozarządowych, które zwróciły się do pana prezydenta z prośbą o spotkanie po to, żeby porozmawiać na temat reformy sądownictwa, którą planuje pan minister Zbigniew Ziobro. I tak jak powiedziałam, pan prezydent wysłucha to, z czym przychodzą do pałacu przedstawiciele organizacji. I króciutko teraz, krótka runda będzie w tej sprawie. Według państwa jest kryzys wymiaru sprawiedliwości, czy też gigantyczny skandal, o którym niedawno mówił prezes Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów. Chciałabym, żeby powiedział Grzegorz Długi, ale jest bardzo daleko od mikrofonu, więc może Katarzyna Lubnauer. Tak, po pierwsze, jeśli chodzi o to, co Jarosław Kaczyński powiedział, to przypomnę, że w tym samym wywiadzie mówił o dwóch rzeczach. O właśnie wielkim kryzysie systemu sądowniczego i skierował tych, którzy mają problem z kredytami frankowymi do tego, żeby poszli do sądu. Natomiast wracając do rozmowy... Już pani wie, o czym będzie, rozumiem, tak? Nie. Czy... Wracając do tematu związanego z reformą KRS-u, bo myślę, że to będzie głównym tematem rozmowy środowiska z prezydentem, to zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której na początku zapowiadano rozwiązania, które miały demokratyzować wybór KRS-u. W tej chwili to są rozwiązania, które mają upolityczniać wybór KRS-u. I nie mam żadnych wątpliwości, że nie usłyszymy żadnej deklaracji ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że tak naprawdę on ma niewielką moc sprawczą. Niewiele jest w stanie zablokować, jeśli chodzi o planowaną reformę przez ministra Ziobrę. Czy co, ponieważ nie ma sensu się spotykać? Spotykać zawsze się jest sens, tylko że problem polega na tym, że to będzie tak samo mniej więcej spotkanie jak z opozycją w czasie kryzysu. W związku z tym będziemy mieli do czynienia z bardziej działaniem na pozór niż z działaniem, które ma dokonać jakichkolwiek zmian w myśleniu Prawa i Sprawiedliwości o systemie sądowniczym. Od dłuższego czasu trwa atak na to środowisko. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że system sądowniczy w Polsce nie działa tak, jak powinien, że jest przewlekłość, że jest rzeczywiście te wyroki często są problematyczne, chociażby ze względu na ilość praw. Ale to te reformy trzeba przeprowadzić, ale reformy, które proponuje minister Ziobro, nic nie poprawią w funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości, natomiast jeszcze dodatkowo go upolitycznią. I w momencie, w którym go upolitycznią, spowodują, że to niskie już w tej chwili zaufanie do sądów jeszcze spadnie, a to, co jest najtrudniej odbudować, to jest właśnie zaufanie. Instytucje zawsze można odbudować, ale zaufanie do tych instytucji jest bardzo trudne. Ale czy jest też długi? Czy jest zaufanie? Fakty są takie, że sądownictwo jest jednym z najgorzej ocenianych działów naszego państwa i to jest proces, który trwa od dłuższego czasu. Teraz jest jakiś tam chyba najniższy ten sposób oceny, na co się między innymi składa dość niepokojąca kampania w niektórych środkach przekazu, które wskazują na działania poza standardami, że tak powiem delikatnie, niektórych przedstawicieli władzy sądowniczej. Ale co to znaczy niepokojąca kampania? No powiedzmy sobie, bardzo uwypuklanie to, że wśród tych 10 tysięcy ludzi jest też pewnie iluś tam ludzi, którzy łamią prawo, no nie jest dobre. Nie dlatego, że nie powinniśmy tego upubliczniać, tylko dlatego, że to powinno być przedstawiane w pewnym kontekście. Mianowicie jeżeli my skompromitujemy wymiar sprawiedliwości, a w tym kierunku idziemy, to już tego nie odzyskamy tak łatwo. To będzie całe pokolenie. A jesteśmy bardzo bliscy, o ile to już nie nastąpiło. Natomiast to mówić tutaj, czy nie mówić? Mówić ale w pewnym kontekście, a nie po prostu tylko przedstawiać kwestie. Gdyby to było na tej zasadzie, i tu należy się krytyka, że organy dyscyplinarne w korporacji sądowniczej działają opieszale, że działają w sposób, że który chronią oko, sami tak. siebie i tak dalej, to byłaby dyskusja polityczna. Natomiast to, co powiedziała przed chwilą pani posłanka, no to też tak nie jest, bo jeżeli pani posłanka krytykuje takie czy inne działania, to proszę zaproponować swoje. Ja widzę, że myśmy politykę, która ma się opierać na dyskusji, na sporze, zamienili w konflikt. I w tej chwili mamy w ten sposób, że zależy od tego, kto co powie o sądownictwie, to druga strona będzie z tego robiła tylko i wyłącznie politykę. I to jest błąd. To jest błąd, bo należałoby spokojnie usiąść i zastanowić się, jak naprawić ten system, który jest zły, który nie pracuje i to jest prawda, ale go naprawić, a nie zniszczyć. W naszym programie zachęcam do czytania bardzo Jarosław, wiele rzeczy. Cieszę się, że macie państwo program, bo zna się od niedawna dopiero. Pani poseł, teraz Jarosław Kalinowski. Od września 2016. Nie od września, teraz będzie mówił. Bardzo dziękuję. O przestrzeganiu w Polsce prawa czy zasad praworządności była mowa nie tylko w Monachium przy okazji tego spięcia między panem Timmermansem a ministrem Waszczykowskim, ale pytany był o to również wicepremier Mateusz Morawiecki, który szczerze, w sposób rozbrajający powiedział, że prawo nie jest najważniejsze, że ważna jest sprawiedliwość i większość w parlamencie to może... No niemalże identycznie powtórzył. Rzeczywiście jabłko od jabłoni tutaj w tym wypadku niedaleko odleciało. Ale to mówię o tym, żeby pokazać, że politycy obozu rządzącego szczerze i wprost mówią, że tak, łamią prawo, ale to tak powinno być, bo oni uważają, że tak będzie sprawiedliwie. To jest zatrważające. I teraz do pytania pani redaktor. Reforma. Oczywiście, że zmiany są potrzebne, bo zgadzam się z tymi opiniami formułowane również przez obóz rządzący, że rzeczywiście w wymiarze sprawiedliwości i w samym sądownictwie nagromadziło się dużo niedobrych rzeczy i samo dyscyplinowanie się, instrumenty, które miałyby powodować poprawę jakości w tym obszarze, no nie działały tak, jak powinny działać. No ale jeżeli te zmiany zmierzają do tego, żeby, ja nie powiem, żeby odebrać niezależność sędziom, ale w znacznej mierze je ograniczyć, no to jest kolejny dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość, obóz rządzący chce to góry nogami wywrócić fundamentalne zasady państwa prawa, czyli też niezależność tą sędziowską, ograniczenie tej niezależności, tak na to trzeba patrzeć. Czyli ostatnie dwa obszary w państwie, w Polsce, samorząd i wymiar sądownictwo jako takie, które są środowiskami niezależnymi, w tej chwili są na celowniku pana Jarosława Kaczyńskiego i tutaj w najbliższych miesiącach będziemy mieli cały czas, będziemy świadkami niestety ograniczania tych obszarów swej niezależności. Pan poseł Jarosław Sellin, pan minister, gigantyczny skandal czy kryzys wymiaru sprawiedliwości? Wymiar sprawiedliwości jest częścią państwa, przypominam, i jeżeli jest źle, a to diagnozujemy chyba wspólnie, że z jakiegoś powodu Polacy nie darzą dużym zaufaniem wymiar sprawiedliwości, wręcz odwrotnie, a nawet różne badania pokazują, że żyją w takim poczuciu po prostu braku elementarnej sprawiedliwości w Polsce i braku poczucia równości wobec prawa Polaków, również z powodu czasami wyroków sędziowskich, które urągają zdrowemu rozsądkowi, bo to się niestety też zdarza. I są dosyć głośne tego typu sprawy, to widać ewidentnie, że ten wymiar polskiego państwa wymaga reformy. Mamy do czynienia z dziwną samoświadomością przynajmniej elity tego środowiska sędziowskiego, czego dała wyraz jedna z sędzin na spotkaniu właśnie tego środowiska, mówiąc o nadzwyczajnej kaście ludzi. Więc jest to jakaś eksplikacja samoświadomości tej grupy. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w Krajowej Radzie Sądownictwa, mimo że wśród sędziów 90% sędziów to są sędziowie sądów okręgowych, nigdy sędziowie sądów okręgowych w tej Krajowej Radzie Sądownictwa sądownictwa się nie znaleźli. Jakaś właśnie zamknięta grupa elity tej sędziowskiej sobie ten, rejonowych, ten, rejonowych, przepraszam, się zawsze znajduje. I wśród wielu bardzo porządnych, solidnie wykonujących swoją pracę sędziów też jest takie poczucie zniecierpliwienia, że po prostu jest jakiś szklany sufit i my nie możemy regulować spraw własnego środowiska i to też trzeba zmienić. Po prostu odejść od tego myślenia, że mogą istotną częścią polskiego państwa zarządzać zamknięte korporacje zawodowe. Tak po prostu nie powinno być, bo to jest niezdrowe. Muszę się tutaj ustosunkować, bo tutaj zaczepił pan poseł Kalinowski wicepremiera Morawieckiego. Proszę się uważnie wsłuchać to, co pan premier Morawiecki powiedział, bo on miał oczywistą rację. Nie zawsze jest tak, że prawo zasługuje na jego przestrzeganie. I podając, tak, mówię to bardzo otwarcie, i podając przykład III Rzeszy, też miał rację, bo proszę państwa, w tamtym czasie, ale on mówi ogólnie, nie, on mówi ogólnie, że nie zawsze jest tak, że prawo zasługuje na przestrzeganie. III Rzeszy, jak ktoś spotkał przypadkowo Żyda na strychu w piwnicy czy w lesie, miał obowiązek zgodnie z prawem donieść odpowiedniemu posterunkowi. Takiego prawa nie należy przestrzegać. Mówimy o tym, co jest tu i teraz w Polsce. I o to było pytanie kierowane do Mateusza Morawieckiego. Właśnie dlatego, że nie obejrzeliście tego wywiadu, tylko widzieliście fragment wyrwany z kontekstu, się do tego odnosicie. To była ogólna rozmowa tego dziennikarza, który zaczepił tym cytatem z Kornela Morawieckiego. Zapytał, dlaczego on uważa, że nie zawsze prawo jest godne przestrzegania. Właśnie dlatego, że czasami prawo jest tak niemoralne, że nie można tego prawa przestrzegać. Ponad prawem czasami stoi po prostu sumienie. Ale panie ministrze, w Polsce jest prawo, którego należy przestrzegać. Oczywiście, Polska jest krajem praworządnym. Tak. Ale tamta rozmowa była o czymś innym. Dlatego, że przeczytałem uważnie. Drodzy państwo, czy ja mogę poprosić o powrót do... Do meritum. Powrót do meritum. Tak. I właśnie chciałem powiedzieć, dlatego właśnie, że przeczytałem uważnie. Pomóc, to, co powiedział pan premier Morawiecki, to jest skandal do kwadratu. To jest skandal do kwadratu. Ale teraz nikt w ogóle nic nie słyszy, o czym państwo mówią. To nie ma sensu. No właśnie. Więc chciałem powiedzieć, że właśnie dlatego, że przeczytałem ten wywiad i ten fragment, to skandal do kwadratu, to, co powiedział premier Morawiecki. Dlatego, że odnosi się do sytuacji dzisiejszej. Wy odmawiacie prawa do obrony. Minister Błaszczak mówi o skandalicznym zachowaniu adwokata, bo analizuje i staje w roli obrońcy. Tak, kierowcy, który był szantażowany i przymuszany. A wy jedziecie polemizować z drogówką. Taka jest wasza powaga. Co polemizować z drogówką? Pani premier Kopacz jedzie polemizować z drogówką do Oświęcimia. Z Uzbekistanem chcieliście walczyć, a robicie Uzbekistan, gdzie nie ma praw obywatelskich. Matka tego chłopaka zwróciła się do Marka Sowy bezpośrednio. Potem też ojciec napisał i zwrócili się o pomoc. Do posła Nowoczesnej zwrócili się o pomoc i to nie było świetnie, że Nowoczesna istnieje. Chciałem powiedzieć o czymś innym. Obywatelskie prawa istnieją. I prawo do obrony jest fundamentalnym prawem każdego z nas. W każdym demokratycznym państwie. Szanowni państwo, proszę na chwilę przerwać. Szanowni, mimo wszystko, coraz trudniej mi przychodzi mówić szanowni państwo w sytuacji, kiedy wszyscy się zachowują jak mniej szanowni państwo. Nie wszyscy. Niemal wszyscy. Przepraszam. Ale naprawdę nas nie słychać. Nie ma sensu wypowiadanie zdań, które do nikogo nie dotrą. Proszę bardzo. Zwłaszcza, że nie odnoszą się do meritum, a chciałem o meritum. A zły człowiek, który nie wyłączył sprzętu, proszę, żeby to zrobił. Telefon. Tak, bo coś bzyczy. Więc chciałem powiedzieć, że miałem nadzieję, że minister Sellin się zatrzyma przynajmniej, nie zagalopuje. A to, co powiedział, potwierdził, że chcecie stworzyć państwo partyjne, gdzie niezawisłe i niezależne sądy przestają być niezależne i niezawisłe, bo mają być podporządkowane partii. Jedynie słusznej, wiodącej, być może za chwilę w konstytucji również uwzględnionej odpowiednich wpisem. Jak coś jest niezdrowe, to trzeba to uzdrawiać. To jest reformowanie. Chore wasze fobie, że wszystko, co niezależne, jest waszym wrogiem. Ale to nie jest problem. Na siebie. Proszę nie krzyczeć, bo my jeżeli cenię, że tak powiem, konsultacje pana prezydenta, bo zawsze konsultacje są właściwym sposobem także wymiany argumentów, to chciałem powiedzieć, że jego obowiązkiem było stać na straży Konstytucji, a nie robi tego i nie czyni, że mam nadzieję, że te argumenty, które środowisko adwokackie oburzone tymi skandalicznymi wypowiedziami czy prezesa Kaczyńskiego, czy ministra Błaszczaka, też będą wzięte pod uwagę, że niezawisłość sądownictwa będzie jemu bliska i stanie po stronie tych właśnie środowisk, a nie po stronie jedynie słusznej, wiodącej naszej matki partii dzisiaj z siedzibą na Nowogrodzkiej, bo taka jest rola prezydenta i o to apeluję raz jeszcze. Ja bardzo apeluję. Czy mogę jedno zdanie? Tak, oczywiście. Jedno zdanie od razu pani, poproszę panią o krótkie refleksje, krótkie, bo patrzę na zegar, mamy kilka minut, krótkie refleksje, że tak powiem powypadkowe, tylko bardzo proszę, żeby emocje jednak powściągnąć. Jednym zdaniem. I tutaj panie redaktor, odniosę się do swojego doświadczenia jako posła, bo 10 lat byłam parlamentarzystą i wiem w ilu sprawach do naszych biur poselskich, to również mówię w państwa imieniu, bo wierzę, że tak jest też na pewno, przychodzili ludzie, którzy skarżyli się na wymiar sprawiedliwości, powiem to ogólnie, a do pana posła Halickiego dosłownie jednym zdaniem. Tak. Jeżeli pan tak tyle mówi o niezależności, to ja tylko panu przypomnę jeden przypadek sędziego na telefon. Takie przypadki, panie pośle, trzeba eliminować. Proszę pokazać jeden przypadek, kiedy odmawialiśmy komuś prawa do obrony. Sędzia na telefon, pamięta pan sędzia z Gdańska i w jakim to było aspekcie. I to więc jeżeli pan się tego wstydzi, to proszę powiedzieć tak, właśnie takie rzeczy trzeba wyeliminować, proszę mi przyznać rację. A teraz jednym zdaniem. Wstydzę się arogancji władzy i to jest powinna być wyeliminowana. Będę musiała pana unieszkodliwić za pomocą. Tak to owoca. Wygląda, kiedy przypomina owoca? Się sędziego na telefon, a takich przypadków. Jak Ewa w raju. Takich przypadków sędziego na telefon w Polsce było bardzo dużo. Dużo właśnie za czasów minionych rządów. Natomiast jeżeli chodzi o wypadek, no, ja się bardzo cieszę, że pani premier wyszła ze szpitala, że wraca do swoich obowiązków. Oczywiście życzę szybkiego powrotu do zdrowia funkcjonariuszowi, szefowi ochrony pani premier, który został w szpitalu, który poniósł gorsze obrażenia w tym wypadku. Natomiast to, co w tym momencie należy powiedzieć, to po pierwsze zwiększenie bezpieczeństwa osób ochranianych, bo to jest też dotyczy prestiżu państwa polskiego. Cieszę się, że udało się za czasów kadencji pana ministra Błaszczaka zwiększyć i kolumnę samochodową, zwiększyć i przyjęcia do biura ochrony rządu, żeby nie było tej zapaści, tak jak to była poprzednio, za poprzedniego szefa biura ochrony rządu, że jest przyjmowanych więcej osób niż odchodzi. To jest ważna rzecz. Natomiast te wszystkie rzeczy, które się pojawiają w mediach, te wszystkie przekłamania, panie redaktor, które pojawiają się w opinii publicznej, są po prostu niedopuszczalne. Czy potrzebne są zmiany? Boże. Proszę pozwolić. Mam takie wrażenie, że cała opozycja zna się na prawie ruchu drogowym, na systemach ochronnych, na wypadkach. To oczywiście każdy kierowca powinien się znać i wiedzieć, że powinien przepuścić jadącą kolumnę, ale tą sprawę zostawmy już toczącemu się postępowaniu. O zmianach w Boże nie porozmawiamy, ponieważ nie mamy czasu. Bardzo proszę i krótko, bo mamy Ja myślę, podtrzymam tutaj ten ostatni fragment, który mówiła pani minister, mianowicie ocena wypadku jest w tej chwili uzależniona od tego, jakie to ma preferencje polityczne. I to jest paranoja. Ja w związku z tym... Ja nie powiedziałam tego. Nie, ja kontynuuję tą myśl. Bo panu, aczkolwiek pan wkłada mi w usta to, czego nie powiedziałam. Aczkolwiek przyznam, że pan minister, który na drugi dzień po wypadku od razu wiedział, że ten pan młody kierowca jest temu winny, to troszeczkę przesadził. Podobnie jak przesadził pan minister Budka, który zaoferował pomoc prawną, do której nie ma prawa, bo jest radcą prawnym, który zawiesił wykonywanie zawodu, bo jest zawodowym politykiem, więc nie może dawać... Ja zaproponowałem pomoc kierowcy BOR-u, no ale... Bo kierowca BOR-u tutaj, ja chcę wszystkim powiedzieć, że to nie pani Szydło prowadziła ten samochód, tylko kierowca BOR-u. Jeżeli on ma być winny, no to też potrzebuje adwokata i ja proponuję, że ja mu jestem w stanie pomóc, chociaż pani, jedna z pan posłanek PiS-u na mnie okrzyczała, że rząd sobie da radę. No, na pewno się wyżywi, ale czy sobie da radę, to nie wiem. Natomiast prawda jest taka, że BOR wymaga zmian, ale nie w konsekwencji tego wypadku, tylko w konsekwencji nowoczesności tej służby. i to ma być służba, która ma ochraniać, to jest, ma być służba, która nie może mieć zadań operacyjnych, bo widać, że nowe pomysły są, aby mogli podsłuchiwać, robić działania operacyjne i dalej, to jest nieporozumienie. Od tego jest ABW. Powinno się zrobić specjalną komisję. Specjalną komisję, która to zbierze. No niestety, muszę się z Państwem pożegnać. Moja autorefleksja chyba się mówi owocu, prawda? Nie owocu. Owocu, tak. No właśnie, owoca powiedziałam. Przepraszam, ale to wszystko przez Pana. Bo Pan mnie tak rozstrzygał. Się jeszcze coś powiedzieć. Proszę bardzo, Katarzyna Lubnauer. Po pierwsze, cieszę się, że Pani premier Szydło wyszła ze szpitala. Mam nadzieję, że szybko wróci do pełnej kondycji do rządzenia krajem. Nie, bardzo szczerze odpowiedziała. Każdemu należy życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I chyba rozumiem, że Pan przez siebie ocenia. Natomiast dla mnie to jest rzeczywiście przykład tego, jak ten młody kierowca się zderzył z pewnym źle zorganizowanym państwem. Ten Borys po prostu źle zorganizowanym. I dla mnie wniosek jest jeden, że minister Błaszczak powinien odejść. Że pierwszą decyzję, którą powinna podjąć pani premier, kiedy wraca do rządu, to powinno być wyciągnięcie wniosku z tego, co się stało i dymisja ministra Błaszczaka. I BOR trzeba owszem w jakiś sposób spowodować, żeby wreszcie zaczęły być przestrzegane procedury, bo przypomnę, że było już ileś kontroli NIK-u, które mówiły dość jednoznacznie, że wyszkolenie jest okej, wyposażenie jest okej, tylko nie są przestrzegane procedury i może najwyższy czas, żeby wyciągnąć wnioski, co trzeba zrobić, żeby to była rzeczywiście dobrze zorganizowana instytucja. Jarosław Kalinowski. Szczęście w nieszczęściu, że i pani premier już wyszła i wszystko jest dobrze i że ten oficer BOR-u też rokowania są dobre i że ten młody człowiek przeżył to w taki sposób, jak przeżył. To też jest ważne. To jeszcze zobaczymy. Sąd oceni. Póki co jeszcze mamy w Polsce sytuację, że to sąd oceni błędy i tego młodego człowieka i ewentualne błędy BOR-u. I jestem przekonany, że poznamy za kilka miesięcy, może trochę dłużej, rozstrzygnięcia w tej sprawie. Natomiast ja słyszałem, że do dymisji się podał prezes Audi, która tą pancernę Audi wyprodukowało. No bo przy tak małej prędkości takie szkody w samochodzie, no to jak jakie samochody on produkuje i podobno się podał do dymisji. Jarosław Sewin. Ja się też cieszę, że moja przełożona wróciła do pracy po tygodniu, że poprowadzi posiedzenie rządu w najbliższy wtorek. Natomiast refleksja po tym tygodniu moja jest taka. No niestety po raz kolejny żałosny koncert części opozycji Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Po tym miesiącu kompromitacji w Sejmie, kiedy okupowali mównicę, okupowali fotel marszałka Sejmu. Dzisiaj w ciągu tygodnia i była pani premier, podkreślam to, jedzie do Oświęcimia, żeby polemizować z drogówką. Posłowie opozycji próbują wpływać na przebieg śledztwa. Nie mają żadnej oferty pozytywnej dla Polaków, więc po prostu szukają każdego pretekstu, żeby bić się z tym rządem. Nawet po prostu wypadek drogowy jest dobry ku temu, żeby wielką politykę wokół niego tworzyć. Ale tu naprawdę, jeżeli wypadkowi uległa pani premier, a była pani premier, przyjeżdża, żeby polemizować z drogówką, to jest coś żenującego. A minister żenujące jest to, że nie potraficie powiedzieć przepraszam, nie potraficie wyciągnąć wniosków z tego, co widać, że jest przez Polaków bardzo negatywnie oceniane. Zdemolowane służby są praprzyczyną tego wypadku, tak naprawdę. Czyli to, o czym przestrzegaliśmy na samym początku, minister Błaszczak nie nadaje się do tego, żeby wzmacniać bezpieczeństwo, zdemolował policję, BOR, Macierewicz zdemolował wojsko, o czym mówiliśmy na samym początku. Nie możemy się czuć bezpiecznie. Dziękuję bardzo, Katarzyna Lubnauer, Małgorzata Sadurska, Grzegorz Długi, Jarosław Kalinowski, Jarosław Sewin, Andrzej Halicki, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Owoców przyjmuję też na poprawę dzisiejszego. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład ekspres do kawy, odkurzacz pionowy 3 w jednym i stacja pary Philips w zestawie taniej o 454 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.